Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 3 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Het Napoleon-complex van kleine mensen die hun gebrek aan lengte compenseren met dominant en agressief gedrag blijkt echt te bestaan. En nou wil het dat ik net als Napoleon 1,68 meter ben. Maar ter geruststelling, ik heb hoge hakken aangetrokken, dus het komende uur geen driftbuien van mijn kant. Beloofd. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Met 3 Tweede Kamerleden gaan we uitgebreid terugblikken op een jaar waarin het er in de Kamer soms wel driftig aan toe ging, met debatten vol persoonlijke aanvallen, verwijten, verdachtmakingen. Hoe is het om anno 2022 volksvertegenwoordiger te zijn? De aanloop naar de excuses voor het slavernijverleden blijft ingewikkeld. Sint Maarten zegt nu dat het geen excuses gaat accepteren. En op Curaçao wordt opgeroepen tot demonstraties. Correspondent Dick Draaier vertelt wat er op de Caribische eilanden speelt. En Koen Verbraak maakte een serie over het OLVG. En hij vertelt samen met een verpleegkundige wat dit stadsziekenhuis volgens hen zo bijzonder maakt. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 17 december. Artsen maken zich steeds grotere zorgen om de streptokokkenbacterie. Het aantal kinderen dat daar ernstige infecties van krijgt neemt snel toe. Het viel ons met name op eigenlijk vorige winter, dat wij steeds meer kinderen zagen die bijvoorbeeld zo'n beeld hebben van die longontsteking. Maar ook kinderen die gewoon heel ziek binnenkwamen met een bloedvergiftiging. En daar zijn helaas ook enkele kinderen van overleden. Mogelijk hebben kinderen een slechtere weerstand door de coronapandemie. Dat heeft ervoor gezorgd, zeker bij hele jonge kinderen, dat ze elkaar niet konden besmetten eigenlijk met de gebruikelijke verkoudheden, infecties, het overdracht van bacteriën en virussen. Een van de symptomen is koorts, maar pas als er andere klachten bijkomen, dan moeten ouders in actie komen. Dus het kind is echt minder alert als anders, benauwd, plast minder, drinkt niet meer. Dan vind ik dat ouders snel naar een dokter moeten gaan. Er zijn steeds meer mensen die de tandarts ontlopen. Niet omdat ze bang zijn voor de boor, maar omdat ze bang zijn voor de rekening. Nou, het is wel een prioriteit, maar uiteindelijk is verwarming of eten of mijn fiets in orde houden is nog net iets belangrijk. Want dat merk je elke dag. En daarom is deze man al lang niet geweest. Nou, 5-6 jaar zeker. En dat is bepaald niet goed voor je gebit. Heel veel gaatjes in combinatie met ontstoken tandvlees. Waardoor het gewoon heel lastig is om die mond gezond te krijgen. Er zijn tandartsen die gratis te hulp schieten, maar die kunnen niet iedereen helpen. En daarom hebben ze ook een oproep aan de politiek. Dokters van de Wereld pleiten ervoor dat de tandarts weer in de basisverzekering komt. Met de temperatuur vandaag amper boven het vriespunt konden schaatsers hun geluk niet op. In Beuzinchem in Gelderland werd zelfs een wedstrijdje georganiseerd. 1, 2, 3! En alles werd uit de kast gehaald om er een feestje van te maken. We hebben pellets, prijzen, koekensopie, komt er allemaal aan. We hebben vuur, we hebben warmte. Er is van alles geregeld, dag en nacht doorgewerkt en nu dit. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om niets anders dan de natuur. Schaatsen hier op de Uiterwaarden, het is echt werkelijk waar prachtig. Het ijs wat voor je kraakt als je schaat, dat ploenken, dat is het mooiste wat er is. En dit weekend is het allerlaatste concert van De Dijk, een van Nederlands bekendste bands. En trouwe fans hebben het moeilijk met dat afscheid. Zakdoek in naslag. Einde van een tijdperk. Het is gewoon de allerbeste liveband van Nederland en misschien wel van de wereld. Maar volgens zanger Huub van der Lubbe is het na 41 jaar tijd voor iets anders. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar ik weet nog een paar andere dingen ook die ik leuk vind. En als ik die niet onderhand is gaan beginnen, dan komt het er niet meer van. En dus blijven die fans achter met een bloed om hart. Oh, mij niet te helpen, bloed om hart. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oh, mij niet te helpen, bloed om hart. Ja. Op de Caribische eilanden groeit het verzet tegen de excuses die premier Rutte overmorgen waarschijnlijk gaat uitspreken voor het Nederlandse slavernijverleden. Sint Maarten zegt dat het geen excuses zal accepteren en op Curaçao wordt opgeroepen tot demonstraties. Goedenavond, Dick Draaier, correspondent Caribisch Gebied. Goedenavond, Elisabeth. Ja, betekent dat dat de excuses over het slavernijverleden daar dan nu ook het gesprek van de dag zijn? Nou, dat wisselt heel erg, hoor. Voetbal in Qatar met Argentinië in de hoofdrol, dat zal hier op dit moment wel vaker over de tafel gaan dan het slavernijverleden. Ja, wat ik daarmee wil zeggen is dat de meeste mensen op Curaçao er niet echt mee bezig zijn. Dat is al lang geleden. En aan wie moet je nou eigenlijk excuses aanbieden? Veel mensen hebben gewoon grotere zorgen aan hun hoofd vanwege de hogere prijzen in de supermarkt bijvoorbeeld, of als ze morgen nog werk hebben. Maar als je het onderwerp ter sprake brengt, dan vindt bijna iedereen dat je fouten uit het verleden moet benoemen en dan ontkom je niet aan excuses. Ja, en waar komt dan nu dat verzet vandaan, waardoor er nu wordt gezegd, we accepteren die excuses niet als ze straks komen? Ja, waardoor? Dat is natuurlijk omdat de Nederlandse media, de kranten en de radio en televisie hier ook druk beluisterd worden. Dus die agenda die Nederland voert over het slavernijverleden, ja, die komt natuurlijk ook hier naar voren. En dan raakt het je als eiland wel. En dus beginnen veel mensen er dan toch over te discussiëren. Ja, en verschillen dan die sentimenten nog per eiland, of is het algemene sentiment hetzelfde? Nou, het zijn vooral Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius die hun stem laten horen. Die hebben dan ook een flink slavernijverleden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aruba. Daar is wel slavernij geweest, maar pas in de 19e eeuw, aan het einde dus. En ja, Aruba werd later pas gekoloniseerd. En na de afschaffing in 1863 is daar veel meer gemengd en aan nationbuilding gedaan. Dat stukje slavernij dat er nog wel is, wordt dan goed. Op eilanden, ook wel, andere eilanden ook wel het geval, hoor. Zodat je er niet over hoeft te hebben. Maar Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius, die hebben het debat stevig aangezwengeld. Ja. Er is nu dus heel veel gedoe en onduidelijkheid. Wat gaat er nou fout, zou je zeggen? Nou ja, deze vragen, daar kom je wel tot de kern van het probleem. Waarom het ook zo vaak niet botert tussen Nederland en de eilanden? En waarom er over en weer zo vaak en zo weinig begrip lijkt voor elkaar? Kernwoord van de Curaçaose en Caribische cultuur is het woord respect. En dat komt rechtstreeks uit de tijd van de slavernij. De inhoud die Nederlanders aan dit begrip geven is heel anders dan de Caribische Nederlanders. In Nederland moet je respect namelijk verdienen, maar op de eilanden word je ermee geboren. En wie hier in dialoog begint met respect en dat toont in de toenadering, die heeft het pleit eigenlijk al half beslecht. De aanpak van het kabinet Rutte tot nu toe is in het tegendeel gebleken. Er wordt op de eilanden gezien als zeer disrespectvol. Namelijk koers zetten zonder overleg. En ja, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dan de hakken in het zand gaan en het niet meer gaat lukken, ook ongeacht je pogingen daarna. En dat is eigenlijk nu een beetje het geval met de manier waarop Rutte dit heeft aangevlogen. Ja, dus met zo'n valse start wordt het heel moeilijk om het nog goed te krijgen. Ondertussen zijn er wel voor maandag rondom die toespraak van Rutte op alle eilanden bijeenkomsten gepland, waar ook Nederlandse bewindslieden bij zijn. Wat worden dat dan voor een bijeenkomsten? Nou, dat is voor iedereen een vraag nog. De agenda is wel uitgezet, dus we weten wie er per eiland komt. Maar wat er besproken wordt, heel duidelijk. Ik ben ook uitgenodigd op Curaçao dan voor zo'n bijeenkomst. En die uitnodiging staat dat ik maar het moment, dit zijn de woorden die ik hier oplees, voor het moment dat van de kabinetsreactie op het verbeteren van verleden, van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Nou, dat rapport dat is oud. 79 aanbevelingen. En het kabinet heeft ooit beloofd, toen het uitgebracht werd aan leden, om daar officieel op te reageren. En tot nog toe is dat niet gebeurd. Nee. Dick, de verbinding is heel erg slecht. En we hebben het een beetje kunnen verstaan, dat laatste antwoord, maar niet helemaal. Dus we gaan het hierbij laten. In ieder geval, dank voor je verhaal. Dick Draaier, correspondent Caribisch Gebied. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap van Rosa Lynn. Ja, gisteren kwam het bericht van CDA'er Harry van der Molen dat hij ermee ophoudt om zijn gezondheid goed te houden, stapt hij uit de Tweede Kamer. En hij was niet de eerste die er dit jaar mee ophield vanwege werkdruk en stress. We gaan erover praten met drie Kamerleden. Ruben Brekelmans van de VVD, Corien Ellemeet van GroenLinks en CDA'er Dirk Boswijk. Goedenavond allemaal en welkom hier in de studio. Fijn dat jullie hier konden komen. Goedenavond. Zo laat op zaterdagavond, ook gewoon nog steeds aan het werk dus. Nou, dit voelt niet echt als werk hoor. Nee. Nou ja, je kan ook thuis met de kinderen zitten natuurlijk. Dat is waar, ja. Om te beginnen met die werkdruk. Hoe ziet een gemiddelde werkweek er voor jullie uit, Dirk Boswijk? Hoeveel bent u met uw werk bezig? Hoe ziet mijn week eruit? Maandagochtend probeer ik nog wel mijn dochters naar school te brengen. Dus het is 8:30. Ja, en dan begint eigenlijk de week. En dan is maandagavond ben ik vaak in land met lezingen geven. Dus dan 8:30 van huis en dan meestal rond 1:10 thuis. Dinsdag, woensdag, donderdag zijn de kamerdagen. Dus dan ben ik vaak rond 8:30 in Den Haag. En dan ja, afhankelijk tot wanneer je het laatste debat hebt. En dat is dan meestal rond 10:11 dat je de trein neemt. En vrijdagochtend breng ik mijn dochters weer naar school. Dus dan begint de dag weer om 8:30. En dan meestal rond 5:00 dat ik wel thuis ben. Ja, maar dat zijn behoorlijk wat uurtjes werk. Dus hoe is dat voor u, Corien? Ja, het is niet dat ik standaard iedere avond om 10 uur thuis ben. Op maandag ben ik ook vaak in Den Haag. Omdat ik dan ook het fractiebestuur heb. En een aantal van die voorbereidende overleggen die je dan eigenlijk hebt. En dinsdag, woensdag, donderdag hangt het er inderdaad enorm van af of je debatten hebt. En dat kan soms tot heel laat zijn. En als het echt laat wordt, dan neem ik ook wel eens een hotel. Omdat ja, anders ben ik om tussen 1 en 2 uur 's nachts thuis. Dat heeft weinig zin. En dan vrijdag hangt het er een beetje van af. Soms heb je een werkbezoek of een ander overleg in de partij. Dus die dag is wat flexibeler. Mm. Maar ik probeer in ieder geval altijd 's ochtends te ontbijten met mijn kinderen. Dus dat er één vast moment is, ja, dat mijn gezin me ook nog ziet. En de rest is het meegenomen als ik door de week thuis ben. Maar hoe komt het eigenlijk dat die werkdruk zo hoog is? Ik denk dat dat een aantal oorzaken heeft. Kleinere fracties speelt mee. Er zijn natuurlijk meer fracties. Ik heb er de vorige periode ook in de Kamer gezeten. En toen hadden wij zelf een fractie van 14. En nu 8. En ik merk dat verschil al echt enorm in werkdruk. Je hebt gewoon grotere portefeuilles. Dus je hebt meer debatten die je moet doen. En we zijn natuurlijk een relatief klein parlement. Ook als je kijkt naar andere Europese landen, dan hebben die over het algemeen grotere parlementen. Dus meer kamerleden. Dus ik denk dat dat allemaal wel meespeelt. Ja, moet gewoon veel werk verrichten met relatief weinig mensen. Ja, ja. Zeker. En Ruben Brekelmans, u doet voor de VVD Buitenlandse Zaken en Asiel. Dat zijn twee enorme onderwerpen. Ja, voor je het weet ben je dan ook natuurlijk dag en nacht bezig. Ja. Nou ja, klopt. En mijn week ziet er ongeveer hetzelfde uit als wat Derek en Corine zeiden. Alleen het is ook daarbuiten best wel onvoorspelbaar. Dus ook bijvoorbeeld op buitenlandgebied. Ja, er kan ineens wat gebeuren in de wereld. En dat kan ook op zaterdag of zondag zijn. En dan wordt er ook gevraagd als van de VVD als grootste partij heel snel van wat vinden jullie daarvan? Wat is daar je eerste reactie op? En hetzelfde geldt voor asiel en migratie, wat natuurlijk emotioneel heel erg gevoelig is bij heel veel mensen. Ja, de opmerkingen en de vragen die ik daarover krijg, dat gaat ook de hele week door. En er zijn ook een heleboel mensen die hebben juist door de week dat ze werken en dan het weekend dan zijn ze met politiek bezig en dan stellen ze daar vragen over aan een Kamerlid. Dus dat gaat continu door. Vindt u het moeilijk om het even uit te zetten zelf? Of af en toe te zeggen, nou nu even niet? Eerlijk antwoord, Ruben. Ja, vind ik moeilijk. Zeker als er iets groots in de wereld gebeurt, om dan je telefoon weg te leggen en daar niet op in te gaan, dat is best wel ingewikkeld. Dus je moet heel duidelijk voor jezelf grenzen stellen. Wat zijn de momenten dat je echt even uitschakelt of afschakelt? En zeker toen ik net Kamerlid was, vond ik dat nog moeilijker. Dus heb ik bijvoorbeeld ook in de recessen ging ik wel behoorlijk door. Maar zeker nu het afgelopen jaar met de oorlog in Oekraïne, de asielcrisis waar we middenin zitten, heb ik wel dat tijdens de recessie dat ik dan echt even weet van ik moet even uitschakelen, want anders dan ga je gewoon altijd door. Ja, hoe is dat voor jullie? Nou, ik ken dat wel. Ik heb natuurlijk stikstof in mijn portefeuille zitten. En dat is natuurlijk in onze samenleving heel gevoelig en ook een emotioneel onderwerp. En in het bijzonder in mijn partij. Dus bijvoorbeeld afgelopen zomer is het mij gewoon niet gelukt om helemaal in de recessperiode af te schakelen. Omdat ik gewoon heel veel zaaltjes in moest om uit te leggen wat we in vredesnaam aan het doen zijn in Den Haag. En ik moet zeggen, dat is overigens niet altijd erg. Het kost wel eens energie, maar het geeft soms ook wel eens energie. Hè? Dat je dan erheen gaat en je denkt van, gatsie daar, ik heb echt geen zin in. En dat je dan vervolgens s'avonds wegrijdt en je denkt van, nou, dit was toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus het gaat wel eens twee kanten op. Maar wat Ruben eigenlijk zegt, eigenlijk is de lange dagen is op zich niet zo heel erg. Maar het meer het gevoel, je moet altijd alert zijn. Je kan niet eigenlijk kan je je telefoon niet wegleggen. Ja. Want er kan altijd weer iets gebeuren waar je dan toch wel iets over moet gaan vinden of zeggen. Was dat vroeger, denkt u, anders? Is het gewoon inherent aan de politiek en politiek bedrijven? Ik denk dat politiek altijd iets dynamisch is geweest. Maar het is denk ik wel anders in de zin van wat Corine eigenlijk zegt. Je hebt kleinere fracties. Als ik bijvoorbeeld, ik sprak een aantal weken geleden een verre voorganger van mij die ook woordvoerder Defensie was voor het CDA in 2006. En die was woordvoerder Defensie Landmacht Materieel. Dus dat was één klein onderdeeltje. En die had nog 4 andere collega's die ook Defensie deden. En ik doe nu heel Defensie plus ook nog de hele LNV-portefeuille. Dus dat zorgt wel voor dat je er wat drukker hebt. Ja, en je hebt natuurlijk social media. Dus iedereen kan heel direct met je in contact komen. Wat iets heel moois is, maar wat ook heel tijdrovend is. Ja, en die social media, dat kan natuurlijk ook extra druk geven, doordat er ook van alles wordt gezegd en gedaan. Corine Ellemeet, U schreef daarover in oktober ook iets, hè? Bij het vertrek van jullie collega Okje Tellegen op Facebook en LinkedIn schreef u... wat er echt inhakt zijn niet zozeer de uren... als wel de haat, agressie, minachting en beledigingen... die je regelmatig over je heen krijgt. Je bent een speelbal van de publieke opinie en van social media. Vanuit welke gedachten schreef u dat? Het was eigenlijk heel spontaan opgeschreven. Dus ik, Okje Tellegen had echt een prachtige afscheidsbrief geschreven. Ook heel openhartig. Het was voor mij een heel gewaardeerde collega. Ik heb veel met haar samengewerkt. En je ziet dat de omgeving waarin wij werken... sommige mensen gewoon kapot maken. Hun gezondheid. En dat raakt mij. Ook omdat ik er veel van herken. Ik hoor veel zulke verhalen. Mensen slapen slecht. Hebben fysieke klachten. Het is aan de orde van de dag in de politiek. En ik heb eigenlijk in een opwelling zou je kunnen zeggen... daar naar aanleiding van haar brief een stuk over geschreven. Omdat ik ook denk dat het goed is dat we ons in die zin kwetsbaar tonen. En duidelijk aangeven, wij zijn ook mensen. En natuurlijk leer je omgaan met haat en agressie. En weet je ook dat je je lang niet overal wat van aan moet trekken. Maar alsnog, als je continu... beledigingen over je uitgestort krijgt, dan doet dat iets met je. Want u zegt, ik herken het. Heeft u ook dingen over u heen gekregen dit jaar die u echt geraakt hebben? Ja, sterker nog, ik heb wel 3 of 4 jaar geleden geweest... een initiatiefnota geschreven, een voorstel over de ouderenzorg. En daar werd iets uitgehaald en verdraaid. En er werd van gemaakt dat ik 70-plussers geen zorg zou gunnen. Terwijl wat ik zei was dat er goed overleg... dat ouderen recht hebben over een goed overleg... over welke zorg, passende zorg, voor hen het beste zou zijn. Nou goed, dat is helemaal platgeslagen en verdraaid. En er wat werd van gemaakt. LMH zou 70-plussers geen zorg gunnen. En ja, je houdt het bijna niet voor mogelijk. Want dit is 4 jaar geleden of 3 jaar geleden. En ik krijg nog iedere dag, letterlijk iedere dag... berichten op mijn social media over dat ik vrouw Mengelen zou zijn... dat ik 70-plussers dood wil, dat ik... zulke soort termen en zulke soort verwensingen. Dat is gewoon voor mij dus letterlijk aan de orde van de dag. Mm. En dat speelt al jaren. Dus dat is een voorbeeld... Ja, dat is heel extreem. Dat is nepnieuws. En wat zo hardnekkig is, dat doet wel iets met je, ja. Ja, en meneer Brekemans, herkent u dat ook? Of is dat ook iets misschien wat misschien meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Nou, ik denk dat het bij vrouwen heeft het ook vaak een seksistische vorm. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat inderdaad vrouwelijke politici en bewindspersonen... krijgen nog meer haatberichten, nog ernstiger, nog... kwetsende dan dat mannen dat krijgen. Alleen, ik doe de asielportefeuille. Ik herken wel wat Corine zegt. Ik krijg ook dagelijks mails van de ene kant van mensen die zeggen dat je zwaar door een morele ondergrens gaat. Dat je racistisch bent, dat je discrimineert. En aan de andere kant mensen die zeggen dat je land in de uitverkoop doet. Dat je kiezers bedrog. Nou, en daar allerlei varianten op. Ja, je moet daar wel, je hebt daar niet een eeltlaag voor nodig. Maar echt een harnas moet je daar voor jezelf creëren om dat van je af te laten glijden. En wat ik daar zelf lastig aan vind, is dat als politicus wordt ook van je verwacht dat je menselijk bent. He, dat je authentiek bent, dat je iets van je persoonlijkheid laat zien. En ik merk dat ik bewust een schild of een harnas creëer om dat van me af te laten glijden. Maar dan kun je niet het ene moment kun je dat doen en dan vervolgens heel persoonlijk... Het is moeilijk menselijk zijn in een harnas. Exact, ja. Ja. En meneer Boswijk, u bent dus landbouwwoordvoerder. U heeft stikstof in het dossier, zei je net al. U bent ook bedreigd. Er stonden... terwijl u er niet was, bij uw gezin, mensen voor de deur. Ja. Wat heeft dat met u gedaan? Ik moet zeggen, de bedreigingen die je via de mail en via Twitter en social media... en soms ook fysiek, hè, als je bij bijeenkomsten bent... dat mensen net even iets te dicht op je staan... en net iets te hoog volume je te toespreken... dat is eigenlijk, dat is, praat ik niet goed, hè? Laten we dat helder wezen. Maar dat is nog iets, dat kan ik nog wel handelen. Maar het wordt wel heel anders als het om je gezin gaat. En dat is bij mij, ik heb afgelopen zomer toen dat gebeurde... heb ik wel even een moment gehad dat ik dacht van joh, zak daar allemaal maar in. Ik ga weer leuke dingen doen. En dat kwam ook wel omdat mijn vrouw vindt politiek helemaal niks. Dus die had ik sowieso al moeten overtuigen dat dit een goed idee was. Ja, dat was natuurlijk heel erg moeilijk om dat vol te houden. Maar tegelijkertijd, ja, we hebben er eigenlijk wel mee te dealen, heel eerlijk gezegd. Heeft u nu met haar bijvoorbeeld afspraken gemaakt van waar de grenzen liggen? Want dit was dus een moment dat u dacht van ja, is het me dit wel waard? Ja. Kennelijk wel, want u bent doorgegaan. Ja, nou ja, omdat ik voel gewoon niemand is onmisbaar, hè? Dus iemand kan prima mijn baan overnemen. Maar ik voel wel een soort verantwoording zoals wij denk ik allemaal voelen. Van ja, het is mijn eer te na om nu weg te lopen op het moment dat ik denk dat ik ergens op hele kleine schaal het verschil kan maken. En ook omdat ik denk, ja, ga ik nou toegeven aan een paar mensen die heel hard schreeuwen. Terwijl dat ik weet dat bijvoorbeeld, als we naar de landbouw kijken, heel veel boeren zijn, zoals Remkes ook zegt, hè, dat mensen, hele redelijke mensen met terechte wanhoop in hun ogen. Nou, voor die mensen wil ik er graag zijn. En dan vind ik het eigenlijk mijn eer te na om me dan door een paar idioten dan van mijn werk af te houden. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik merk dat ik minder vrij uitspreek in het debat, als het over stikstof en landbouw gaat. Omdat ik rekening hou van ja, wat voor impact heeft mijn opmerking hierop? En dan heeft het dus ook echt invloed op de inhoud. Dat is toch eigenlijk heel precies. Erg. Ja. Nee, dat is heel erg. Maar dat is wel, ja, ik maak er geen geheim van. Maar dat is wel het effect van wat er afgelopen zomer een aantal keer is gebeurd. Dat ik gewoon dacht, ja, joh, dan ga ik bijvoorbeeld maar niet. Hè, er zit bijvoorbeeld er komt iemand bij een talkshow aan tafel en die zit bijvoorbeeld actief nepnieuws te verspreiden, dan zou ik de normaliter denken, nou, nu ga ik er zijn en dan ga ik op basis van feiten dat weer leggen. Denk, nou, laat iemand anders dat maar een keer doen. Mm. En dat heb ik al een paar keer gehad. Ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk wat aan elkaar? Hebben jullie het er met elkaar ook over? Jullie kwamen hier best wel vrolijk met z'n drietjes binnen. Dat ziet er dan wel gezellig uit, want we hebben het natuurlijk over heel veel negatieve dingen nu de hele tijd. Maar jullie hebben natuurlijk ook leuke momenten. Maar praten jullie er met elkaar over en hebben jullie daar ook wat aan? Ja, zeker. Ik heb het idee dat we dat ook meer doen. Dus dat er wel iets aan het veranderen is. Dat het meer een gesprek is wat we met elkaar voeren. Dat gaat dan over inderdaad de vervelende dingen die je meemaakt. Sowieso probeer ik dat gesprek ook in mijn eigen fractie te faciliteren, om het zo maar te zeggen. Dus te zorgen dat we het daar met elkaar over hebben, maar ook met collega's. Ja, ja. En ik weet bijvoorbeeld, was ook Queenie Rajkowski van de VVD, een Kamerlid, die ook zei dat naar aanleiding van mijn post dan, dat ze had voorgesteld aan haar collega's om wat minder lange spreektijd te doen bij een debat, zodat iedereen op een normale tijd naar huis kon. Nou ja, dat soort dingen, dat is toch echt wel nieuw. En dat is ook positief, denk ik. Ja. Ja. Nou, is het zo dat er dus van buitenaf kan het er hard aan toe gaan met die bedreigingen en die dingen die er allemaal op sociale media wordt geschreven, maar ook Kamerleden zelf nemen elkaar de maat. We hebben even wat voorbeelden op een rijtje gezet. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Ik heb aan ze gedacht. Ik heb het beste kunnen doen. Daar kunnen de mensen niet van eten, meneer Zegers. Dit is echt van een niveau, mevrouw de voorzitter, een christen onwaardig. Ja, het wordt soms heel persoonlijk met aanvallen, verdachtmakingen. Wat zegt dit over de werksfeer in de Kamer, meneer Brekelmans? Nou, er is een groot verschil tussen je vroeg net, hè, hoe gaan jullie met elkaar om, maar hoe mensen in het debat met elkaar omgaan en naar buiten. Dus dit is echt wat gebeurt in het debat. En ik vind dat wel kwalijk, want het is namelijk de manier zoals wij het debat voeren, dat is een voorbeeld ook voor mensen van hoe we daarbuiten met elkaar omgaan. En mensen maken dat onderscheid niet, wat wij in de Kamer wel maken voor en achter de schermen. Dus op het moment dat wij elkaar zo persoonlijk en zo vijandig bejegenen, dan denken mensen, nou, dan kan ik daar ook nog wel op social media een schepje bovenop doen. Ja. Dus ik vind echt dat wij ook als onderdeel van hoe wij in de Kamer met elkaar omgaan, dat je ook echt moet kijken van ja, wat doet het met de democratie? En hè, wat Derek net beschrijft, dat hij zich minder vrij uitvoelt te spreken. Ja, dat begint ook hier in de Kamer met op deze manier met elkaar bejegenen. Ja. Dus ik heb ook wel dat ik de laatste tijd ook meer op mijn woorden let. En bijvoorbeeld ook, dat is zomaar een voorbeeld, maar ik gebruik zo min mogelijk gevechtstermen. Dus dingen als strijden voor, vechten tegen, knokken. Dat zijn op zich zijn dat woorden die hebben een andere betekenis in een debat. Maar nu ook een partij is die heeft opgeroepen tot die strijd te voeren, ook richting het parlement. En denk van ja, ik wil dat soort termen niet gebruiken om het debat niet onnodig op die manier agressie daarmee op te wekken. Ik denk ook dat je een onderscheid moet maken tussen scherp debatteren, en daar zijn we voor besteld, zou ik bijna willen zeggen. Dus scherp op de zaak. En behoorlijk en netjes op de persoon. En dat onderscheid lijkt wat weggevaagd. Ja. Dus ik ben niet tegen scherp debatteren. Integendeel, lijkt me goed. Maar mensen persoonlijk aanvallen en met allerlei kwalificaties, daar zouden we van af moeten. En wat ik ook wel interessant vind, ook daar lijkt iets te veranderen in positieve zin. Daar wordt nu ook vaker een punt van gemaakt in het debat. Ja. Want vandaag staat er bijvoorbeeld een groot artikel in de Volkskrant met uw Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die reflecteert op hoe het gaat met de omgangsvormen in de Kamer. En haar speerpunt is natuurlijk om die omgangsvormen te verbeteren. Maar hoe kijkt u daar dan terug op dit jaar in die zin? Ziet u inderdaad positieve veranderingen ook? Ja, ik zie in die zin, het is nog heel erg pril, maar ik zie wel, we hebben het er in ieder geval over nu. We hebben geconstateerd dat dit een ongezonde manier van werken is. En dat we op zo'n manier niet met elkaar om moeten gaan. Maar we zijn er nog lang niet. Maar het feit dat het wordt geconstateerd en dat wij hier zitten en het erover hebben, is denk ik al een hele grote stap. Maar ik denk niet dat het alleen een opdracht is, alleen aan de politiek. Hè. Dat is wel belangrijk, maar ik denk bijna aan de hele samenleving, ook aan de media. Want ik vind namelijk onze democratie, de grootste deugd van de democratie is zorgen dat mensen met verschillende overtuigingen uiteindelijk een soort hun overeenkomsten gaan vinden. Hè? Hoe kan je compromissen sluiten? En een of andere manier is het telkens meer geworden, hoe kunnen wij die verschillen uitvergroten? Dat is een soort het verdienmodel geworden van eigenlijk zowat alles. Terwijl ik echt weer, we moeten naar die essentie van, joh, we hebben verschillende groepen, verschillende uitgangspunten. Nou, het is eigenlijk niet zo boeiend van wat ons verdeelt. Maar laten we nou eens gaan kijken en daar de energie op insteken van wat kunnen ons verbinden. En als ik dan bijvoorbeeld naar heel praktisch naar talkshowtafels kijk, is het toch vaak de twee uitersten die elkaar in een bepaalde hoek schilderen. Terwijl het veel mooier zou zijn als je misschien twee verschillende uitersten hebt en die zeggen, joh, dit is ons punt, dit is jouw punt. En hier kunnen we elkaar vinden. Het zou veel mooier zijn als je die mooie kant, waar de democratie ooit om bedacht is, dat we die veel meer laten zien. En we zitten hier met drie verschillende partijen. We zijn het op heel veel dingen waarschijnlijk niet met elkaar eens. Maar ik denk dat dit al een heel mooi voorbeeld is, wat we eigenlijk veel vaker zouden moeten zien. Ja, ik zou ook nog wel een onderscheid willen maken tussen aan de ene kant verschillen uitvergroten en aan de andere kant ophef. En ik heb het idee dat het verdienmodel niet alleen de verschillen zijn, maar dat het verdienmodel vooral ophef is. Dus je roept weer iets en je wordt weer boos en het gaat weer om je toon. En dan is dat inderdaad het verdienmodel voor sommige politieke partijen, maar dat is ook het verdienmodel van de media. Ja. Dus in die zin ben ik het wel met jou eens, Dirk, dat ik ook vind dat de media naar zichzelf zou moeten kijken. Ik snap, iedereen heeft zijn omzet nodig en je verdient misschien op clickbaits. Maar uiteindelijk, wat willen we als samenleving dat het beeld is van de politiek? En daar hebben wij als politici een rol in, maar ook de media. Ja. Meneer Brekemans, hoe kijkt u daarnaar? Wat zou een oplossing kunnen zijn om dit toch te verbeteren? Ik hou me hard vast voor de Provinciale Statenverkiezingen die eraan komen en de uitslag daarvan. In de zin dat er zijn 5-6 partijen die bereid zijn om, wat Dirk zegt, compromissen te sluiten die niet leven van de ophef. Maar het zijn waarschijnlijk de partijen die dat juist wel doen en die nooit verantwoordelijkheid nemen, die straks gaan winnen. Dus die worden, uiteindelijk is het ook een samenspel natuurlijk tussen politiek, media en wat beloont de kiezer. En wat kijkt de gemiddelde Nederlander? Welk programma kijkt het? Welk nieuws leest het? Ja, en als dat iedere keer de ophef wordt gelezen en de partijen worden beloond die geen compromis sluiten, geen verantwoordelijkheid nemen, dan kom je niet uit die spiraal. Dus ik hoop heel erg dat, wat Dirk ook zegt, dat het sluiten van een compromis, dat is eigenlijk de grote democratische deugd uiteindelijk, dat ook meer zo wordt gezien, dat de kiezer dat beloont. En niet iedere keer dat wordt weggezet als iemand heeft zijn rug niet recht gehouden en is door een morele ondergrens gegaan. Maar maakt het ook moeilijker dat er zoveel partijen zijn? Ik vind van wel. Kijk, als ik een asieldebat heb, dan vertegenwoordig ik meer de rechterflank van de Kamer. En dan zijn er nog 6 partijen ter rechterzijde van mij die vervolgens allemaal op een eigen manier gaan bekritiseren dat kiezersbedrog is. En de een doet dat door een motie van wantrouwen in te dienen, de ander door mij persoonlijk aan te vallen, een derde door ophef te veroorzaken. Of asielzoekers de meest verschrikkelijke termen daarvoor te gebruiken. Ja, daar wordt volgens mij het democratische debat niet beter van. Nee. En dus... Maar wat is dan de oplossing? Want ja, je kan oproepen tot introspectie en we moeten het anders oplossen. Maar misschien ja, een kiesdrempel of je kan natuurlijk ook radicaler denken. Ja, nou, ik zou daar... Wij zijn daar binnen onze partij waren we altijd tegen. We zijn daar nu over nog in gesprek met elkaar of in debat. Er is onlangs op ons congres een motie ingediend die met de meerderheid aangenomen voor zo'n kiesdrempel. Ik ben daar persoonlijk inmiddels ook voorstander van. Kijk, ik denk niet dat dat de enige oplossing is. Dat je kunt zeggen met de kiesdrempel, dan is alles opgelost. Volgens mij is het uiteindelijk dat er... Eigenlijk wat we net beschreven, dat er voldoende partijen in het brede midden zijn die zeggen, wij doen het echt anders. Wij gaan op een andere manier met elkaar om, gebruiken andere woorden. Laten daar het voorbeeld zien. En dan ja, de media dat belonen en vervolgens de kiezer moet dat ook belonen. En volgens mij kun je dan een verandering op gang brengen. Ja. En uit die negatieve spiraal komen. Maar als ik ook, nou, ik kijk natuurlijk veel naar de politiek in het buitenland. Als ik zie wat er in de Verenigde Staten gebeurt, wat er in heel veel andere landen gebeurt. Er zijn maar weinig landen waarin je die verharding van het debat en die verharding van de democratie, dat weten om te draaien. Er zijn helaas niet zoveel voorbeelden van. Nee. Ik denk ook dat je moet kijken naar hoe je social media verder kan reguleren. Want we weten natuurlijk ook dat er bepaalde algoritmes onderliggen. Ja. En dat heeft ook vaak alles te maken met ophef. Ik bedoel, Elon Musk is ook weer heel lekker bezig, zullen we maar zeggen, door allerlei journalisten nu van zijn platform te weren. Dus ik denk dat dat ook nog iets heel concreets is. Daar zijn we ook al mee bezig in Europa en ook wel Nederland, maar waar we echt nog wel stap in kunnen zetten. Ja. Als je het nou allemaal zo op een rijtje hoort, dit hele gesprek. Dus aan de ene kant de werkdruk die echt gigantisch is. De druk van buitenaf waar jullie allemaal persoonlijk mee te maken krijgen. Die harde werksfeer in de Kamer zelf. Dan ga je toch een beetje afvragen van hoe leuk is het eigenlijk nog om Kamerlid te zijn? En wat maakt het waard? Wat maakt jullie werk toch waard om het te blijven doen? Ja, in ieder geval in mijn geval, die honderden boeren die ik heb bezocht afgelopen anderhalf jaar. Gisteren ben ik op bezoek geweest bij onze militairen die zijn uitgezonden in Roemenië. Dat geeft heel veel inspiratie. Veteranen die ik spreek. En ja, dat zijn allemaal mensen die zich op een of andere manier voor onze samenleving inzetten. En die ook de waardering uitspreken. Dat zijn misschien niet de mensen met duizenden volgers op Twitter of wat dan ook, die een hele grote spreekbuis hebben. Maar dat zijn wel de mensen die in ieder geval mij heel erg inspireren. En, ja. En zeker als ik 's avonds laat thuis kom en ik zie mijn twee dochters op bed liggen, denk ik, nou, dat is waar we het voor doen. En dan zijn er ook nog heel veel mooie momenten. En collega's, het gros van de collega's zijn hele fijne mensen om mee samen te werken. En het zou mooi zijn als we die fijne momenten ook wat meer de aandacht kunnen geven. Oké, nou daar gaan we dan voor die mooie, fijne momenten. En daar ook die goed vastpakken. Nog één weekje, dan is het reces. Daar hebben jullie waarschijnlijk ook wel zin in. Zeker. En ik kijk ook met heel veel voldoening terug op het afgelopen jaar. Hoor. Ik bedoel, je kan ook echt het verschil maken als Kamerlid. Ik heb 3 initiatiefwetten door de Tweede en de Eerste Kamer met collega's geloodst. En ja, daarmee laat je iets blijvends achter voor Nederland. En dat is toch prachtig. Ja. Ik ga jullie bedanken voor dit gesprek. De tijd zit er alweer om. We hadden best even de tijd, maar het vliegt toch voorbij. Dank dat jullie hier waren. Dirk Boswijk van de CDA, Ruben Brekelmans van de VVD en Corine Ellemeet van GroenLinks. Dank jullie wel. Dank je wel. En dan gaan we meteen nog even door naar Sebastian Timmerman. Want er wordt vanavond geschaatst voor de Wereldbeker in Calgary. Sebastian, hoe staat het daarmee? We hebben gekeken naar de 10.000 meter bij de mannen, de langste afstand. Die wordt in wereldbekerverband maar 1 keer per winter verreden. En dat gebeurde dus vanavond in Calgary in Canada. Ja, de 10 kilometer is van oudsher een afstand waar de Nederlanders vaak succesvol in zijn en domineren. Nou, ik zie er vandaag 2 terug op het podium, maar wel met zilver en brons. Niet met de winst, want Patrick Roest wordt 2e. En Bo Snellink eindigt als 3e. Worden afgetroefd door een Italiaan, Davide Giotto. Die is 29 jaar. We kennen hem van de Olympische Spelen, want in februari behaalde hij bij de Spelen in Peking de bronzen medaille op de 10 kilometer. Hij is afgestudeerd filosoof. Weet hoe hij mentaal moet omgaan met het rijden van zo'n 10 kilometer. En dat bewijst hij in Calgary. Hij rijdt een Italiaans record, 12:45:10. En houdt Patrick Roest 6 seconden achter hem. Roest 2e, Bo Snellink 3e. Een andere Nederlander, Cas Jansman, wordt 4e. Ze deden het goed, maar niet goed genoeg om te winnen. Want de winst gaat dus naar Davide Giotto uit Italië. Well, Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. I won't back down van Johnny Cash. 2 jaar geleden, of nee, ik zeg het even verkeerd, 2 jaar lang heeft Koen Verbraak voor een nieuwe serie gefilmd in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, dat midden in de stad ligt en waar alles en iedereen binnenkomt en waar ook een hele diverse groep mensen werkt om dat ziekenhuis draaiende te houden. Goedenavond Koen, hier in de studio. Goedenavond. En ook goedenavond Saskia Schaasma, verpleegkundige avondhoofd. U bent in het OLVG. U heeft net uw dienst erop zitten. Had u het druk vanavond? Klopt. Het viel mee vanavond. Ja, ja, het was te doen. En ja, misschien ook wel best lekker dat die filmploeg van Koen er niet de hele tijd bovenop stond. Nou, dat viel ook 100% mee hoor. Ja, hoe vond u het om zo gevolgd te worden? In het begin ben je even gespannen en denk je van nou, het is toch wel raar zo'n camera op je. Maar dat went heel snel en je zit in je werksituatie. Dus op een gegeven moment vergeet je het gewoon dat die camera op je gericht is. En doe je je werk. Ja. U hebt in meerdere ziekenhuizen gewerkt. Hoe is het voor u om bij het OLVG te werken? Dus een ziekenhuis dat midden in de stad staat, in de hoofdstad. En waar je dus ook die hele diversiteit van de stad ziet binnenkomen. Ja, ik heb in streekziekenhuizen gewerkt en uiteindelijk ook een keer in Rotterdam in een academisch ziekenhuis en dan nu in Amsterdam. En ja, het is wel een bijzonder ziekenhuis omdat het midden in de stad ligt. En je hebt de locatie West, dat ook weer een andere populatie is dan Oost. En je krijgt mensen binnen van de maatschappij, van zwervers tot drugsverslaafde mensen, psychiatrische patiënten, tot mensen hoog opgeleid, BN'ers, van alles en nog wat. En dat maakt het heel dynamisch en leuk. En Koen, is dat ook de reden waarom je juist voor het OLVG hebt gekozen? Nou, het is inderdaad een ziekenhuis waar de hele multiculturele stad bijeenkomt, zeg maar. En ik ontdekte laatst ook, mijn moeder is 92 en die zei tegen mij, weet je dat ik ook in het OVG geboren ben? Oh. Nou, moet je nagaan, dat is 92 jaar geleden. Ja. Ja. Want ik zat te denken, ik heb de eerste 2 delen gekeken, ja. Heel mooi, maar ja, ik zat te denken, wat probeer je te vertellen? Is dit een ode aan de zorg of aan Amsterdam? Of wat was het verhaal wat je wilde vertellen? Nou, het idee ontstond echt omdat ik daar als patiënt, ik ben er wel eens geweest omdat ik bloed moest prikken of zo, dat ik daar zat en dat ik dacht, die lichtstraat waar de grote gang in de vestiging Oost is, ik dacht, dat lijkt wel een soort aorta waar de hele multiculturele stad doorheen stroomt. Vond ik zo'n mooi beeld. Mm-hmm. En dat beeld liet me niet meer los. Het is echt een dorp in de stad, midden in de stad. Het is helemaal omsloten door de stad. En je ziet ook, iedereen komt daar bij elkaar. En dat vond ik, het was zo'n kruispunt van van culturen, van achtergronden. En ook heel Amsterdams tegelijkertijd. Ja, het is echt multicultureel in alle opzichten. Werknemers, de patiënten die er komen, de bezoekers die er komen. Ja. Die komen daar dus allemaal samen. En dat zorgt soms ook wel voor spanning. Wat is jou het meest bijgebleven van die 2 jaar dat je daar dus hebt gefilmd? Nou ja, je doelt misschien op dat al die culturen die daar bij elkaar komen, die leveren natuurlijk ook wel in die zin soms wat ingewikkelde situaties op. Bijvoorbeeld de communicatie. Mm-hmm. Hoe leg je iemand uit wat er gaat gebeuren als die geen Engels spreekt of geen Frans spreekt of geen Nederlands spreekt? En het is ook nog, ik ben erg verkouden, dus ik zeg het maar even bij. Ik klink een beetje bedompt. Kan je goed verstaan, hoor. Toch? Ja, goed zo. En wat ook bijvoorbeeld gebeurt, is dat mensen, maar daar kan Saskia uit eigen ervaring over vertellen, dat mensen uit andere culturen soms een hele andere opvatting hebben over hoe je pijnstilling inzet. Hè? Als mensen aan het eind van hun leven pijnstilling krijgen, dan kan dat bij mensen uit andere culturen soms het gevoel geven van, ja, maar ik mag niet bedwelmd en beneveld voor mijn schepper verschijnen. Dus ik moet andere pijnstilling krijgen dan ik nu krijg. Of de familie kan dat denken. Ja. Dat kan tot grote discussies leiden. En mevrouw Schaafsma, u krijgt daar mee te maken inderdaad. Dan zegt een dokter van, nou, ik raad dit aan, en dan zijn er dus mensen die zeggen, nee, dat willen we niet. Hoe gaat u daarmee om? Je probeert altijd met respect daarmee om te gaan en te begrijpen wat de achterliggende motivatie van familieleden is. Je probeert altijd rekening te houden met geloof, overtuiging of met cultuur. Maar ja, soms kom je in een spagaat te zitten en dan gaat je verpleegkundige hart een beetje bloeden, in de zin van dat je ook niet wil dat iemand lijdt. En het is vaak niet de patiënt die niet wil. Het zijn vaak familieleden met de beste bedoelingen voor hun geliefde, maar die dan eigenlijk toch een verkeerde keuze daarin maken. En dan kan dat in culturen gaan botsen. En we hebben natuurlijk in Nederland de wet WGBO, waar we rekening mee moeten houden dat we een behandelovereenkomst hebben met de patiënt en niet met de familie. En dat kan elkaar wel eens bijten, maar dat proberen we altijd het beste van beide kanten te doen en iedereen zo goed mogelijk te respecteren en het toch voor elkaar te krijgen dat we pijnstilling kunnen geven, dat iemand niet hoeft te lijden. Mm-hmm. En dat we ook rekening kunnen houden met culturele achtergrond. Ja. En, maar het is soms volgens mij dat best is moeilijk. Niet makkelijk. Nee, ja. En ook omdat het dus dat er dan ook soms een taalbarrière is. En dan moeten dit soort ingewikkelde gesprekken ook via familieleden bijvoorbeeld. Ja, nou, de regering heeft voor een tijd terug de tolken die we hadden in de ziekenhuizen wegbezuinigd. Wat heel pijnlijk was. En volgens mij is dat nu wel weer aan de orde dat ze dat wel weer gaan vergoeden. Dus dan kunnen we veel meer gebruik maken en betere zorg bieden aan de patiënt, zodat we in hun eigen taal iets uit kunnen leggen. En dan heb je ook veel meer begrip. Ja. En krijg je ook veel meer onbegrip, gaat dan ook wat meer weg. En mensen hebben gewoon daar recht op, vind ik. Want het is dus soms lastig om elkaars woorden te begrijpen, maar ook te begrijpen welke woorden je gebruikt. Want in sommige culturen is dan praten over kanker bijvoorbeeld weer heel niet moeilijk. Dan. We hebben daar ook een stukje van uit de documentaire. Kunnen we even laten horen. Dan hopen wij eigenlijk altijd wel dat, dat ze alles overbrengen zoals jij bedoeld hebt als hulpverlener. Ja. Nou weet ik dat het niet altijd gebeurt, want in sommige culturen is het woord kanker eigenlijk not done. Dat maakt het soms wel eens lastig met communiceren met de patiënt, omdat wij niet altijd 100% weten of ze het weten, ja of nee. Want dat komt wel eens voor dat de zoon voor moeder vertaalt en niet tegen haar zegt dat ze kanker heeft. Ja Koen, dat is best wel heftig en moeilijk. Hoe heb jij daar naar gekeken en geluisterd? Nou, dat lijkt me ontzettend lastig. Zeker als je dokter bent of verpleegkundige. Je wilt toch wel de dingen benoemen. Anders word je gedwongen om een spel te spelen. Waar je natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ja. Hoe was het voor jou om daar te filmen? En ook zo bij dit soort ingewikkelde momenten te zijn. Ook intieme momenten, kwetsbare momenten van mensen. Heb je niet ook wel eens gedacht, dit is misschien een beetje te privé of ongemakkelijk? Jawel, dat kwam ook wel voor. Maar aan de andere kant was ik ook heel blij dat ik eenmaal kon filmen. Want ik ben in 2018 gaan praten. Dus we hebben wel een jaar gepraat om de privacy goed te regelen. Om daar goede afspraken over te maken. En toen kreeg ik op 10 maart 2020 groen licht. vijf dagen voordat de coronacrisis begon. Dus dat was ook ontzettend ingewikkeld om te kunnen draaien in dat ziekenhuis. Ja. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus al die momenten die inderdaad wel ingewikkeld konden zijn, daar was ik ook wel blij mee. Dat ik dacht, we zien tenminste nu wel echt hoe het werkt in het ziekenhuis. Want het was bijvoorbeeld heel moeilijk. Ik wilde de kinderarts die erin zit, wilde ik regelmatig volgen en dan bij al die consulten zijn met die kinderen. Maar ja, tijdens corona mochten kinderen maar één ouder meenemen. Ja, dan kon je daar niet met een filmploeg naast alleen die moeder of die vader gaan staan. Dat was gewoon moreel onuitlegbaar aan zo'n kind. Ja. En dus dat betekende dat we dat soort opnames heel lang ook niet konden maken. En gaandeweg pas toch konden maken. Dus dan was ik eigenlijk heel erg blij als we mooie scènes draaiden. Ja. Mevrouw Schaarsma, zijn er momenten geweest dat u het moeilijk vond dat die filmploeg erbij was? Het was natuurlijk een hele, ook over die coronaperiode, een super intensieve periode. Ja, dan. Ja. Ja. Nou, niet zozeer gerelateerd aan de filmploeg. Ik vond het eigenlijk wel prettig dat er een keertje inzicht kwam in van waar wij tegenaan lopen als verpleegkundige, hoe mooi het vak is eigenlijk. Dus dat is ook eigenlijk wel een reden geweest waarop ik dacht van nou, daarom doe ik ook mee aan de documentaire. Ik zou zo graag een keer de verpleegkundige eens een keer goed in beeld willen zien. Vaak gaan programma's vanuit de patiënt of vanuit een arts, maar weinig over verpleegkundigen. Ja. En ik hoop dat we dat hiermee een beetje op de kaart kunnen zetten. Ja, want Koen, het ziekenhuis is natuurlijk een plek waar ook heel veel verdriet is. En opvallend is eigenlijk, vind ik, in de serie dat je heel veel vrolijke mensen en medewerkers met name ziet. Ik denk ook bijvoorbeeld aan die meneer die patiënten vervoerde. En de beddentransporteur. Hallootjes, ja. Hallootjes ja. Tegen iedereen zegt. Maar ook gewoon heel veel medewerkers die altijd blijven zoeken naar momenten van contact met patiënten en een menselijke maat. Dat maakt denk ik best wel indruk als je daar zo dicht op staat. Ook. Nou ja, het is ook, toen ik het ook terugzag, dacht ik van ja, het zijn ook momenten en waar je aan kan warmen als kijker. Dat je denkt, ja, zulke mensen zijn er dus in de zorg. Die echt iets betekenen voor andere mensen. Dat vind ik wel heel ontroerend en mooi. Mm-hmm. Kijk, niemand wil in een ziekenhuis belanden. Maar als je dan met zoveel zorg en gastvrijheid en aardigheid wordt bejegend, denk ik dat dat een heleboel verzacht. Ja, en voor u, mevrouw Schaafsma, ligt daar waarschijnlijk ook de kern dat u uw werk nog steeds volhoudt en mooi vindt. Ja, zeker. Ja. En het is gewoon een heel mooi vak. Ja. Ja. Goed, deze vierdelige documentaire serie heet. Die is vanaf maandag te zien op NPO 2. Dank allebei bij voor. BNN Vara om 8:30. Ja, heel goed gezegd. Ik had het even niet voor ogen. Dank allebei voor dit gesprek. En dat brengt ons aan het einde van Dit Oog op Zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender Onze Man in Deventer. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag.